Sfântare Domnului peste voi toți, cu asultat și cu asai virgame, întotdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjde noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților Sfinților și Dumnezeu, dați-l apostoli, Petru și Pavel, a cărui apomenilor să mărșim, ale celui întrăsit, Părintele nostru, Iangule de Ar, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părintea Chinciana, pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii, graiurile cuvintelor lor. Cuvânt atâta de adânc, de prorocie și de înțelepciune, că a fost întrituit să se spună așa când s-a și înfăptuit. Adică atunci când apostolii, ajungând la marginile lumii, cu adevărat au fost o spaimă pentru tot păgânismul lumii, ducându-i se vestea fiecăruia dintre ei și de faima lor, dar și de cuvântul plin de înțelepciune a lor. Spun dogmatiștii lumii că așa cum fuge iepurile când tună și fulgeră temându-se cu tremurător de moarte, așa fugeau diavolii când auzeau că vin pe acolo apostoli. Acești oameni care au fost niște titani ai ortodoxiei, ai creștinismului antic, au cutreierat și au cutremurat luna în lung și în lat, iubiților cu credincioși, cu credința lor, cu darul lor primit de la Duhul Sfânt. Acești doi corifei, acești doi mari titani ai lumii, creștinismului antic, Petru și Pavel, îi servează astăzi și nu altădată Biserica lui Iisus Hristos. Vedem pe Mântuitorul mergând la malul Genisaretului, găsește pe doi viitori ucenici ai lui, deci doi pescari, pe Simon Petru și pe Andrei, mergând să pescuiască. Mântuitorul le-a zis să vină după el și au mers. Și de atunci Petru s-a chemat Zilotis, Simon Petru, care se tâlcuiește piatră, iar Andrei a luat numele de întâi chemat. Dragilor credincioși, acești doi oameni, lăsându-și mrejele lor și ascultând pentru prima dată de această chemare, explicitează credința în Cel ce i-a chemat. Că ați văzut în Evanghelia de astăzi, mai târziu Mântuitorul, ca să scoată în fața apostolilor și a lumii întregi credința acestuia pe care l-a numit piatră, îi spune apostolilor, cine zic oamenii că sunt eu? Și fiecare spunea, unul spune că ești Ilie, altul spune că ești Eremia, altul spune că ești Ioan Botezătorul venit din pustie, sau alții spun că tu ești unul din proroci. Dar tu, Petru, cine zici că sunt? Tu ești Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Este prima mărturie din gura unui om că acesta este cu adevărat în fața lui în carne și oase și cu Duhul lui Dumnezeu în el, Iisus Hristos, adică Mesia, cel care era mult așteptat. Și momentul acela, Mântuitorul îi spune, de astăzi înainte te vei chema Petru, care se tâmpiește piatră, și pe această piatră voi zidi biserica mea. Iar piatra din Sfântul Apostol Petru nu este alta decât credința. Și credința unui om care este sentimentul ce îl leagă pe om cu Dumnezeu, constituie temelia, fundația templului care tu vrei să-l construiești prin spate pentru a trecuceni împărăția lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, pe acest apostol Petru îl sărbăm astăzi împreună cu celălalt apostol Pavel. Sfântul apostol Petru, când este chemat, îi spune Mântuitorul, vino și te voi face pescar de oameni. Putea să-i spună, vino și te fac apostol sau dască la lume. Dar de ce îi spune, vino și te fac pescar de oameni? El, deși era pescar și era om simplu, avea să-l facă pescar pentru iudei. Că apostolul Petru s-a numit învățătorul iudeilor, apostol evreilor. Și de ce? Fiindcă evreii, lauda lor, fiindcă lor ni s-a dat cuvântul lui Dumnezeu, se afunda din ce în ce mai mult în adâncul mării. Deci apostolul, prin credința și prin cuvântul care îl despica în urechile iudeilor, trebuia să-i scoată din adâncul în care zi cu zi se scufundau trecând în neviință. Și Mântuitorul, ca să-i întrituiască această denumire, îi spune altă dată, aruncă mreaja, aruncă undița, unde îți voi spune eu și vei prinde un pește. Deschide-i gura și acolo vei găsi un statir și iau. Statirul era o piatră prețioasă. Un lucru pe care părea aberant în urechile apostolului, dar ascultând prin credință de cel care i-a zis, așa face și într-adevăr se împlinește ceea ce i-a spus. Că prinsând peștele și deschizându-i gura, i-a găsit acel mărgăritar în gură. Cum se tâlcuiește acest lucru? Marea era simboliza mintea tulburată a iudeilor timpul aceluia, că erau foarte zăpăciți de cap. Erau o nebuloasă în capul lor pe măsură ce s-au apropiat timpurile Mântuitorului. Și cu atât mai mult venind Mântuitorul, ei aveau o furtună în capul lor tocmai. Pentru aceasta s-au și înnebunit atât de tare încât că nebuneala lor i-a dus până când s-au împărtășit de cel mai cutremurător păcat, de a răstigni pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu. Deci așa cum marea niciodată nu este liniștită, așa mintea iudeilor timpul aceluia nu era liniștită, mai ales venind furtuna pe pământ, care era Iisus Hristos. Că bine știți din cuvintele Mântuitorului cum s-a explicitat. Am venit să pun nu pace, ci sabie pe pământ. Am venit să pun dușmanie între mamă și fiică, între noră și soacră, între tată și fiu. Am venit să arunc foc pe pământ și aș dori să se aprindă. Mințile cârtitoare se împiedică în aceste cuvinte, neînțelegându-se ce înseamnă de fapt cuvântul lui Dumnezeu. A venit Mântuitorul să arunce foc nu la propriu să aprindă luna, să aprindă focul de Dumnezeu în inima omului. Focul acela care, cuprinzându-ți inima, nu mai ai stare. Foc care nu-ți mai dă nici somn, nici odihnă pentru dragostea de Dumnezeu. este acea dragoste puternică care se face între om și Dumnezeu, precum și Dumnezeu a pus-o pe pământ. A venit să pună dușmănie între mamă și fiică, adică între suflet și păcatul care te stăpânește ca pe mamă. Deci așa se înțelege cuvântul. Deci apostolul Petru a venit în această mare să pescuiască acel pește, să scoată cu cuvântul care era undița, cu alte cuvinte, legea lui Moise din mâinile evreilor care o țineau ca pe o comoară, fiindcă în aceasta era lauda lor între neamuri. Că lor li s-au descoperit tainele lui Dumnezeu, lor li s-au dat pe pergamente piatră legile lui Dumnezeu. Ei se lăudau în toată lumea, precum o fac și în viacul acesta apocaliptic, dar nedrept o fac. Și deci trebuia să fie scoase tablele legii, legea lui Moise din chiarele iudeilor. Și acest pescar care s-a numit Petru, această piatră cu undița cuvântului lui, scoțând legea din mâinile evreilor, a scos tapirul care era de mare preț, adevărul lui Dumnezeu. Deci vedeți cum de frumos le-a prorocit Hristos în urechile tuturor oamenilor până la sfârșitul lumii. Și iată-l pe acesta, cum avea să fie cu adevărat un glas tunător și cutremurător în urechile tuturor evreilor, pentru care și-a atras și ura de moarte, iar ura li s-a înghituit până la moartea apostolului în Roma. Celălalt apostol, care s-a numit Vas ales al neamurilor, venea din Tarsul Ciliciei. Acesta era de neam fariseu, sau cum s-a explicitat, tot din sămânța lui Abraham sunt, din neamul lui Beniamin. Deci era iudeu, dar dintr-o secta iudeilor, fariseu și rabi. Și spune istoria că era cel mai deștept rabin al timpului acelia. Și chiar apostolul avea să se implice în epistolele lui și era mai râvnitor ca toți tinerii timpului meu. Și aceasta l-a făcut ca să stea și să păzească hainele ostașilor care îl omorau pe apostolul Petru, de arhidiaconul Ștefa. Deci, dragilor credincioși, iată-l pe acesta care cândva se bucura când murea unul dintre cei ce se numeau urmașa lui Hristos, cum avea să se întoarcă la Hristos pe care îl denigra și în care nu credea. Că având o misiune specială, trimis de ceilalți evrei în Damasc ca să distrugă oștea creștină din Damascul Siriei, și mergând cu mult zel în această misiune, călare fiind pe cal și în fruntea acelui grup de oaste, pe drum spre Damasc, vede un nor luminos și din acel nor se aude un glas: Sable, sable, pentru ce mă prigonești? Iar în momentul acela el a orbit și a căzut de pe cal. Și i-a pus întrebarea acelui glas: Tu cine ești, cel ce îngrăiești? Eu sunt cel pe care tu îl prigonești. În momentul acela nu i-a rămas decât să îi se deschidă ochii sufletului lui, să se moaie certicia lui și să-și ceară iertare zicând: Și ce să fac, Doamne? Mergi în Damas și vezi că pe ulița dreaptă te va aștepta cineva. Stai în casa lui și fă tot ce îți va spune. Iar acolo avea să-l întâmpine apostolul Anania, unde avea să-l primească, să-l boteze și, cum avea să spună apostolul mai târziu, în momentul botezului s-a dat de pe ochii lui ca o coajă. Și din momentul acela a început să vadă și la propriu și la figurat, să vadă cu adevărat credința. Ca această prigonire care a făcut-o pentru creștinii lui Hristos, nu i-a făcut altă tulburare în suflet decât să-i crească credința, să-i aprindă focul acela de care a spus Mântuitorul că a venit să-l arunce în lume. Acest foc, acest uragan care l-a dus tot înainte și nu a cedat niciun pas înapoi din cărarea propovăduirii Evangheliei lui Hristos. Acest foc care nu s-a l-a ținut în așa putere, în așa credință, că nu s-a înfricoșat. Și ați auzit astăzi, cum s-a spus de către el, de 40 de ori plus una, bătut cu pete. Sus decât atâta, cum scotea capul în lume, era un oarecare care îl păluia în mulțime, făcându-l de toată rușinea. Pentru aceasta i-a și spus: și mi-a dat Dumnezeu mie îngerul satanii. Și s-a rugat mult apostolul Pavel lui Dumnezeu să ia această ocare. Și i-a spus Dumnezeu prin îngerul lui: de ajuns să-ți este ție darul meu. Și în momentul acela a înțeles că darul care l-avea, că unde se ducea în lume, lăsa urme, trebuia să se țină numai cu umilința cu care o plătea. Se zice că acela care l-a numit el mai târziu Îngerul Satanii ar fi fost un iudeu meșter de idoli și pentru faptul că zdruncina idolatria și pierdea el câștigul lui, îl înjura și îl lovea și îl pătea, apărat fiind de lege oriunde îl întâlnea. Găsisem, nu de mulți ani în urmă, o carte scrisă de securitate despre apostolul Pavel. Acești oameni s-au scufundat în meseria lor până în timpul de antice. Și ei, la rândul lor, găsind niște scripte de ale iudeilor timpul acelui an, l-au găsit pe apostolul Pavel așa explicitat de jidan. Și a venit Pavel din Tars, un iudeu foarte deștept, și cu cuvântul lui, ducându-se în lume, timp de 400 de ani a făcut numai dărâmături în lume. Ei o spuneau cu regret, într-adevăr, dar dărâmăturile nu erau altceva decât răsturnarea capiștilor idolești și în locul lor răsăreau biserici. Biserici creștine împodobite frumos în numele lui Dumnezeu, lăsând peste tot preoți și episcopi și mergea mai departe. Iar această propovăduire, iubiților credincioși, iată că ducând-o cu demnitate, cu dragoste, cu râvnă către Dumnezeu și cu credință, a durat până în zilele noastre, noi aceasta trăind-o și dând-o mai departe, puțin fiind, dar măcar să dăm panionul acesta mai departe celor de după noi. Acești doi corifei ai apostolilor au plecat în toată lumea creștină. Apostolul Pavel a mers în Atena, a mers la Corinteni, a mers la Filipseni, a mers la iudei și a spus cuvântul lui Dumnezeu. Precum și celălalt, a mers în Galatia, în Capadocia, în Bitinia, în Roma. Li se întrătăiau drumurile lor de propovăduire în tot timpul vieții lor. Apostolul Toma s-a dus tocmai în India, că acolo i-a căzut sosul. Apostolul Andrei a venit prin părțile noastre, prin sudul Dunării, că așa i-a căzut sorțul, să propovădească cuvântul lui Dumnezeu. Deci fiecare au ieșit la propovădirea cuvântului împărăției lui Dumnezeu. Botezau peste tot unde se duceau, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Când erau chemați, se adunau, cum a fost în anul 51 după Hristos și au făcut primul sobor apostolic care au pus și bazele creștinismului, din care își trage sorcinta tot canonul care stă la baza creștinismului de astăzi. Deci, iubiților credincioși, acești oameni, plini de credință, acești neînfricați bărbați, și-au plătit cu prețul vieții lor propovăduirea. Nu au putut fi momiți nici cu fuste, nici cu bani, nici cu aur. Nimeni nu a putut să-i oprească pe acești munți de granit. Nimeni nu a putut să-i înmoaie din propovăduirea și din oțelul lor de credință. Precum și Apostolul Pavel avea să spună în epistola lui: oare cine mă va despărți de dragostea lui Hristos? Au nevoia sau goana sau foamea sau necazul sau sabia? Că pentru tine murim ca niște oi de jertfă, Doamne. Deci vedeți dumneavoastră ce înseamnă să duci cuvântul, să-ți duci misiunea cu demnitate, să nu te îndoaie nici cum din drumul tău nimeni. Și atunci te vei numi cu adevărat om drept și bun și vei și avea cuvânt de învățătură atunci când te duci în lume să propovăduiești. Nici iudeii, cât de deștepți erau atunci și puternici, că ei după împrăștierea lor în lume s-au infiltrat ca apa în mațe, ca ulei în oase, s-au infiltrat în scaunele înalte ale lumii interlope al timpului acelia și nu ieșeau niciodată în față, își schimbau numele ca să pară cetățean al locului aceluia și dădea legi directe împotriva creștinismului. Iar apostolii toți au fost uciși, tot de ei, dar cu mâinile celor care nu pozau decât ca niște lachei, niște lincări. Deci, dragilor credincioși, să nu fiu înțeles greșit că folosesc niște cuvinte cam aspre, dar vedem în toată lumea unde o să găsiți rădăcina cuvântului cu sorginte evreiască, acela este evreu. Iar el poate pozează și creștin, dar Dumnezeu știe că numai pielea e botezată. Deci cât de greu le-a venit Sfinților Apostoli atunci să scoată acest stativ de care am spus, acest adevăr din mâna iudeilor și să-l predea nouă ca cel mai mare preț, ca cel mai mare dar în care subsistă mântuirea noastră. Mântuirea celor ce cred cu adevărat în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Am spus că nu s-au înfricat nicicum și au mers până la sfârșitul vieții lor cu zâmbetul pe buze, propovăduind cu aceeași intensitate cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Și l-au pecetluit tot ce au scris, tot ce au cuvântat în lume, tot ce au făcut în numele Trinității, au pecetuit cu cea mai sfântă pecete, cu sângele lor mucenicesc, pentru care au și dorit, poate, să moară pentru El, pentru Hristos, pentru adevăr. A mijlocit Dumnezeu ca acești doi corifei care îi servăm astăzi să moară amândoi în Roma și în aceeași zi. Au murit în anul 67 după Hristos, în ziua de 29 iunie. Acum și nu cu două săptămâni în urmă, sau cine știe cum va mai fi, după cum vor mai veni alți nebuni și vor schimba calendarul. Sfântul Apostol Petru a murit pe pe colina Vaticanului, unde s-a și ridicat Marea Bazilică a Vaticanului, Catedrala. Iar Sfântul Apostol Pavel a murit tăindu-i se capul la marginea Romului. Amândoi și-au încheiat drumurile de propovăduire în eterna metropola lumii, cetatea antică, fastuoasa cetate, dar o puteam asemui fastuosul Babilon. Că de acolo curgeau relele lumii din lumea boema timpul aceluia, plină de deșertăciunile lumii. Și acolo au curs drumurile lor ca să îi încreștineze pe romani și să întemeieze oștea creștină. Și au mers iubiților credincioși în drumurile lor până în Spania. S-au dus cu corăbii, s-au dus cu trăsuri, s-au dus pe jos și-au periclitat viața, nu s-au uitat la oboseală, la ostănelele căruntețele lor, la foame, la sete, la sărăcie. S-au dus cu dragoste de Dumnezeu să spună cuvântul acolo, acolo unde trebuia desțelenit păcânismul și însămânțat creștinismul. În urma lor, gândiți-vă ce a rămas în Roma antică, o puternică comunitate creștină din care s-a umplut cerul cu sfinți. Din această lume atât de întinată în deșertăciunile lumii, prin cuvântul apostolilor, iată, prin acest foc al lor care l-au semănat, s-a trecut lutul acesta înmuiat și scârbos de păcate și s-a făcut cărămidă, cum am spus în alt cuvânt, bună și puternică, demnă de împărăția lui Dumnezeu. S-a făcut un înger în trup. Când s-a făcut cetatea modernă, Roma modernă, și-au făcut săpături, s-au găsit catacombe pe etaje, câte 4 etaje săpate acolo și peste 2 milioane de oseminte. Iar cercetătorii au spus că aceia ar fi fost mucenicii uciși în timpul prigoanelor creștine. Retregându-se în catacombe, acolo li se astupa gura catacombei și muneau de foame și de sete, sau poate chiar uciși acolo. Deci, iubiților credincioși, vedeți dumneavoastră că Dumnezeu, înainte de a alege pe acești doi, le-a cernut credința lor aprinsă cu foc și întreținută datorită dragostei de Dumnezeu prin ispite. Și prima ispită care s-a lăsat pe Apostolul Petru a fost când de 3 ori s-a lepădat de Hristos, împlinindu-se ceea ce i-a spus Hristos, că înainte de a cânta cocoșul, tu te vei lepăda de mine, lucru care s-a și întâmplat. Iar după învierea Mântuitorului, atât de mult a plâns Apostolul Petru, încât că toată viața lui nu i s-au mai uscat ochii. Și spunea ucenicul lui că ochii lui deja erau parcă putrezi de atâta lacrimă, regretând păcatul că s-a lepădat de Hristos în cel mai greu moment, când o femeie din iudei a venit și l-a arătat cu degetul. Și acesta este unul dintre ei. Și atunci el a spus, nu cunosc pe omul acesta. Vedeți de câte ori ne lepădăm noi în fața unui târâtură de om din lume. Și a te lepăda de Hristos nu înseamnă că să greșești în chipul greșalei lui Petru, că este universalizat numele de creștin și de Hristos. Și atunci când te întreabă dacă postești, te lepezi. Dacă te întreabă că te duci la biserică, te lepezi și ți este rușine. Dacă cumva nu te comporți în vestimentație și în comportamentul moral, după perceptele cât de cât percetele lui Hristos, iarăși te lepezi, cărând ceilalți de tine. Deci din aproape în aproape, în loc să te zidești și să urci pe treapta, pe treptele valorilor creștinești, tu te cobori în peciul morții. Iar Apostolul Pavel a fost cernut spre această credință prin ispita care a avut-o că prigonea pe creștini. Și ați văzut cât de blând îl întoarce Dumnezeu pe om. Sabre, sabre, pentru ce mă prigonești? Și momentul acela și-a venit în regretul lui. Și pentru aceasta, cunoscându-l pe Dumnezeu în absolutul curăției lui și a adevărului, iată că a și murit pentru el. Oare având pe acești oameni, având pe alți sfinți după ei, avându-i pe cei din urma noastră, avându-l pe Sfântul Glicherie, care majoritatea l-ați cunoscut, având sfinți care se nasc încă și umplă cerul, oare ce ne mai trebuie, dragilor credincioși, să-L iubim măcar cu o scânteie pe Dumnezeu? Iar a iubi pe Dumnezeu să înțelegem nu din vorbe, doar din buze, ci din fapte. Că a spus Mântuitorul, în ceasul judecății vor veni oamenii și vor zice, Doamne, în numele Tău dragi am scos, mulți am făcut să grăiască și o lor să meargă. Cum zici că nu ne cunoști? Amin, amin, zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Dar de ce nu-L cunoaște? Fiindcă invocând numele lui Hristos, dracul a fugit din om, dar nu era a lui. Nu era acelia care zicea. Că ați văzut și vrăjitorii, atârnă o icoană sau zice un Tatăl nostru. Deci cât de pervers poate să fie omul, se folosește de Dumnezeu, dar nu crede, ci numai de mască. Nu vreau iarăși să mai ajungem pe la guvern, dar parcă ceva din mine izbucnește. Au atârnat acolo icoana acești creștini democrați. Și ce au făcut? Au lovit cu sabia în Dumnezeu, legiferând cel mai cumplit păcat posibil, care nici păgânii nu l-au legiferat. Oare cum te numești creștin? Doar din buze, ci fă faptic și mai bine fii mult. Tacă-ți buzele și faptele să rodească la Dumnezeu. Când te duci la copac, nu te duci să grăiești cu el. El e mut, tace, crește și îți rodește în curtea ta. Că el știe că așa are poruncă de la Dumnezeu, știe ce cauți la el. Te duci în graj la animal și pentru ce îl ții? Pentru ceea ce îl crești, iar el știe legea. Iar tu, omule, vie sădită, fiindcă trecut pentru Dumnezeu, în loc să dai strugure, dai aguride. Și ai fost și sădit, ai fost și privit, ai fost și îngrădit, ai avut și teasc, biserica, ai avut și lucrători. Pentru ce te-ai părăcinit? Ai avut cuvântul în urechile tale, pentru ce, dragul meu, te-ai pervertit între neamuri? Mă uitam de multe ori la creștini care sunt în inocența și castitatea lor. Aș putea să spun că, într-adevăr, se întorc ca iudeii cu furie împotriva lui Dumnezeu. Și tocmai ceilalți care, din mocirla păcatului, cunoscându-L pe Dumnezeu, aceia vin și le fură lor. Și nu greșesc spunând acest lucru, poate vor prinde ură careva și în special tinerii pe mine. Nu întindem o sabie și o ceartă, ci cu dragoste și cu Duhul blândeței zi și cum picătura pică pe piatră și insistând o sapă, poate și mintea acelora care călătoresc pe căi străine se va înmuia și se va lua, va lăsa lut sau a luat bun de lucrat în mâna meșterului. Deci, dragilor credincioși, dacă Dumnezeu poate ne dădea mai mare slavă, lumea era terminată de mult. Sau ne războiam direct cu Dumnezeu. Dar întâi ne lasă Dumnezeu, după mintea noastră zvăpăiată ca iudeilor timpul acelia, te duci de unul singur ca fiul risipitor, îți vezi puterile, vezi cum te jefuiește păcatul și apoi, umilit cu ce ți-a mai rămas în traista vieții tale, te întorci și zici, iartă-mă, greșit-am la cer și înaintea ta. Dar măcar să zici, dar la timpul acesta, credeți-mă, aproape că nu mai este timp să mai zici și această căință. Aveți mare grijă, dragilor credincioși, că în ceasul judecății vor veni acești oameni care au murit pentru numele lui Hristos și au pecetuit cuvântul învățăturii creștine. Învățătură creștină care te prinde din toată ființa ta, din toate punctele trăirii tale sufletești și omenești, carnale. Nici o învățătură dată de oricine în lume și în toată istoria nu a fost mai plină decât învățătura lui Iisus Hristos și a apostolilor. Oare ce învățătură mai vrei, omule? Oare mai vrei să-ți vină îngerul fâlfâindu-ți din arii și împătându-te de frumusețea lui și atunci să crezi și să faci? Atunci te vei război cu el și ca pe o găină îl vei jumuli de ciudă, că plâns spunându-ți nu te duce, întărătnic fiind te vei duce și îți va fi un îmbolnitor, cum poate sunt și eu pentru mine. Dar sperăm să fim prieteni, dragilor credincioși, le spun cu foc și dragoste sufletească și dragoste de Dumnezeu, că dacă nu le spun, nu le veți găsi în discoteci. Cărți sunt pe tot drumul, dar nu se mai citesc, nici nu se înțeleg. Grăim în biserică, dar pe ureche intră, pe alta ies. Și atunci te duci un om de șer, un vas frumos, cu cinste, dar gol pe dinăuntru. Așadar, ce laudă să mai aducem acestor sfinți apostoli? Rămân și eu un ultim, o ultimă suflare pentru ei, atât m-am priceput, cunoscându-mi puterea, cunoscându-mi voința și dragostea, și a mea și a dumneavoastră, ca într-un buchet cuvântător, aceasta este lauda care ți-am adus-o, ție Apostole Petru și ție Apostole Pavele și tuturor celorlalți apostoli. Să fie rugători în ceasul judecății pentru noi, să ne ajute atunci când vom merge în necruțătorul ceas, când se va despărți oile de capre. Și să fim și noi înghesuiți undeva, nu cu iezii, ci cu oile. Și acolo să împărățim în împărăția lui Dumnezeu cu apostolii, cu toți sfinții lui Dumnezeu și cu toți cei ce cred în El și în adevăr. Iar lor să le dăm slavă în vecii vecilor. Amin.